Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, Bidasoak Europako txapeldun bilakatu zela 28 urte betetzen dituen egun berean, bihar hain zuzen ere, Ademar Leonen kontra jokatuko du etxean arratsaldeko 6etan. Real Unionek ere etxean jokatuko du asteburunetan, hauek ere bihar Bilbao Athleticen kontra arratsaldeko 7etan. Alicia Txoperenaren omenezko Open Nazionala ere izanen da gaur eta bihar Irunen eskuaz jokalari onenen parte hartzearekin. Bidasoa Atletiko taldeak bortz kilometroko lasterketa ospatuko du igande honetan. Azkenik, Aimar Etxeberriarekin izanen gara, badakizuen moduan pasaden asteburuan istripu bat izan zuen txirrindulari irundarrak entrenatzen ari zela, eta beraz, ba, zer moduz dagoen azalduko digu. Azkenik, ba, hortzirala denez, eta dagoeneko aste santuko oporrak bukatu zaizkigunez, ba, Eskualdeko Bertze Kirol Kluben itzorduen zerrendare, aipatuko dugu. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, az dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Bidasoak bihar Ademar Leon taldean jasoko du hartalekun arratsaldeko 6etan. Neurketak garrantzitsua izanen da, bi talde hauen artekoa kontuan hartuta gainera, urrengo hilabete osoan Bidasoa ez dela berriz ere etxean arituko. Aurreko asteko porrota antzi eta etxean, bazaleen aintzinean, garaipena eskuratu nahiko du talde irundarrak ez da Jean-Pierre. Gainera, ipatu dugun bezala, 28 urte, meteko ditu ba, Europako txapeldun bilakatu zela. Espiritu, ba, ia da, egunan zoragarria izan zen, ikusgarria maski finala, eta Europako txapela ez da egunero eskuratzen. Hori da. Begira, ez urte. Eta oraindik Euskal talde bakarra da. Bai. Ez Baskoniak, ez Errealak, ez Atletikek. Atletik egurren zen, buntian, irudu goita marazazpian, Juventusen aurreka jokatu zuen finala, UEFako kopa. Eta gara jartan jabo irure, eta jokatzen zuen oraindik da txurruka, zarauztarrak eta beste nahitekoak, nahi dut esan, ez da arraza, ez da makala. Hori da. Erronka bai. Berezi bat zen, eta ez da makala eskuratzea Europako txapeleta hori, Badel Zagreberen aurka bigarren norgehiagoka jokatu zen, eta ze baldintzetan, ze egoeran, guda, Balkaneko guda hartan, eta, bai. Bueno, hori, espiritu horrekin, taldearen espirituarekin, ateratu beharko dute bihar. Bai. Esaten duzu, ahantzi behar dela sinfineko porrota, noski bai, ez ahantzi behar dela. Ez que, bestenaz, bai. Ez bali maduzu, ahantzen sinfineko porrota, gaizki, gaizki gabiltza. Zer esan edo kontu guztiak eta sinfineko porrota, gero, ari batzuke lotu beharko ditugu. Alde batetik, sinfinek esan zuen, aipatu zuen, Granollersi gara gainditu da, ba, bere taldea ba, makala ezala ere. Egipziar bi jokalari garrantzitsu ditu, eta bloke bat aski ona. Beste kontua dira emaitzak. Eta Granollers bertan han erori zen, eta Granollersek aste hontan bai. Aste hontan Flensburg gainditu egin du. 27 eta 35 sailkatu da Final Fourra. Bai. Eta horrek du irakurketa bat egiteko. Eta askotan aipatzen dugu Asolako Liga kaskarra dela. Ba ez, jokalari ona dituela. Gero beste kontua marketingeko kontuak. Nola saltzen den jendearen leialtasuna eta beste kontu horiek ezberdina dira. Baino Asobalen jokalari oso ona direla eta erakutsi du. Bai. Afera, eta Benidorm ere ibilbide txukun bat egin zuen, Bidasoak hobea, Benidorm baino hobea, noski baiet, eta Sporting de Lisboa zuen gain ditu, aipatu gun bezala mirakuluz, eta gero aipatu behar da ere, Sporting de Lisboa, Sporting de Portugalek, Montpellieren aurka gol batetik galdu egin duela bakarrik. Bai. Eta esan, dena parekatuagoa dela, eh? Eta sobaldigari eman behar zaibela, ba, bere garrantzia. Eta horregatik, sinfinien aurka, Bidasoa, Rodrigo Salines gabe, Jon Azkue gabe, eta Aneko Furundaren ari gabe, ba, arazoak izan zituelako, osatzen adirela, aipatu behar, talde berri bat, datorren urterako, mendi bi urterako, eta ze esan nahi du horrek. Ba, taldeak, beharreko duela, maien jarrian ez da bai bat jarri, eta esan ez, bueno, jokalari bat fitxatu behar ditugu edo ez. Hori da kontua. Jokalari bat edo bi jokalari, ba, Jakobokoetara eroso egoteko, eta hori izango da, ba, formankuntza lana jarraituko dute, jarraipena berezi bat, jokalari gazteekin, eta osatu beharko da, beste bi jokalariekin, ba, talde, ba, borobilagoa, lasaiago egoteko. Oain, guruzekin egitzeite bolen duzu presidentarekin, xuxa, kontu xuxa, xuxa, arrisku bat hartu behar da, eh? Arrisku bat, noiz behinka arrisku hartu behar da. Bai. Hori dena esateko, bihar, Ademar de León. Horea. Ademar de León ere, norgehiagoka hauek maititu, Irunen jokatzea. Eta Manolo Kadena sazeri zahar bada. Jakubo bere bigarrena izan zen Leonen ere. Eta oso ondo ezagutzen du. Bai Manolo Jakubo, eta bai Jakubo Manolo. Eta jokalari hona dituzte. Bai. Eta lehen itzulean, argi eta garbi garaipen askuratu egin zuten Leonen. Eta Bidasoak beharrezkoa du, Europako kontuak garbitzeko eta ikusteko aukera zailkatzeko garaipen askuratu behar duera. Garaipenarik gabe ez dago ezertxo egitekorik, baina garaipena eskuratu behar du. Eta norgehiagoko handia izango da, eta deialdia egin da saleeri joateko. Bai. Betiko zaleri eta provintziko lurraldeko zaleri eta Ipar Euskal Herriko zaleak. Gertatzen dena, mailara honetan, eskualde honetan, ze fugula ere bertan dugula. Eta erreala ari dela. Bai, zeiterritan, eta eskuatxa egongo dela. Bai. Eta orduan dena batean, ba, bueno, ikusiko du. Eta gero, beste hitzordu batzuk ere bai, hortik ondarritik handik eta mendik. Eta orduan ikusiko du, hartalekuk zegiroa duen. Ikustuz, salmenta aski esente ari zara muitzen. Eta alde horretatik, ba, giroa beharko du, 8. jokalari hori beharko du egon hartalekun, eta horrekin batera, ba, saiatu, ba, garaipena eskuratzea. Ez da, erraza izango, berriz ere. Ademar de León, talde berezi bada, eta talde ona da. Nola jokatu? Ba, betiko kontua. Defentsa lanetan dena ondo zorroztu, atezainak bere lana bete dezaten, eta gero, ba, erasoan, ba, bere lekua hartu. Bihar Jon Azkue egongo da. Bai. Rodrigo ere, bai. Bai. Eta Eneko, zalantza batean dago, baina no. Atzo azken frogak egin dituzte, eta pentsatzen dut gaur ere, bai. Eta orduan, ba, bi edo hiru jokalari rekuperatu egingo dituela Jakobo Gutenak biharko. Ba, hori da, kontua, eta bere eragina izango du, noski baietz. Bai. Bere eragina, eta bigal, alde batetik eskarmentuaren gatik, jokalari hoien eskarmentuaren gatik, eta Jon Azkuek iparrorratza aramaten duelako. Bere indupean ari dira jokalariek, eta gero beste alde batetik, Rodrigo Salinak, ba, erasoan bere eragina du. Bai. Kalitate asko du, ba, erabakiak hartzen ditu behar den bezala, neurri batean, eta behar den, bueno, hori kontutan hartu behar da. Eta horrek bere garrantzia izango du biharko norgehiagokan hartalekun. Bai. Ba, hori da, ba, Borja Burgeterekin izan gara baitaren, eta berak ere neurketaren aurre ikuspena egin digu. Aurretik daukagun partidua oso polita espero dugu, betidanik azobat ligan Ademar eta Bidasoak ribabilidade hori izan dugu, oso polita, eta gainera bitaldeak sailkapeneko goiko aldian mantentzeko asmoarekin. Beraiek talde sendo bat dute, erasoan oso potentea, jartiketa handiarekin, bat baten kontra oso onarekin, bueno, talde eta hande komplexu eta polit bat. Egia da, defentsan berentzat ez dela urteriko berena, guria bezala. Beraz, printzipioz, golazkoko partidua espero dugu, eta gure helburua, gure defentsa maila hori lortzea da. Ikusiko dugu, espero dugu hartaleku bete bat, jendea animatzen, eta bi puntuak etxean gilditzea. Ba, hori da Borja Burgetek errandakoa, zaleak hurbiltzeko ere zenbait ekitaldi eta jarduera prestatu bai. Ditu klubak ere. Tartean, ba, Europako kopa izanen da hor argazkiak ateratzeko eta denda ere jarriko dute berapenekin eta bueno, ba, ikuskizunak ere izanen dire eta bueno, ba, horrela eta gero bai. Peñakoek zaleek egongo dira Luis Marako inguruan eta han jokalariak iraganen direnean ba, bertan beraikin bai. Egongo dira eta giro hori giro bai. Berezi hori sortuko da noski bai, bai, bai. San Juango inguru Juan, San Juango inguruan ere Real Unionko ekitaldi batzuk bertan direla bai, eta bihar guardietan gero atzaldeen, ba, dena hori batuko da, hori zinezkoa da. Eta bueno, ikusiko du ze giro den eta bueno, zaleek zale bere eragina izango dute. 8. Jokalari hori. Asteburu triste xamarra da, Txema Poio hildelako, sale zahar bat jan, nahitu esan bere oso jarraitzalde petopeto da zen, eta maluruski ba, galdu egin dugu, eta bueno, bere gomenaldio, beraren zato gomenaldio berena da, garaipen bat eskuratzea. Hori da. Hori da kontua. Eta ba, hemen dikan ba, geure dolu minak ere. Eta baino alata guztiz ere, gitaldoik bertan egongo bai. Dira, aurretik, eta ikustu dut dena prez dagoela, norria gauka, ba, norria eta haundia ikusteko hartaleko bihar arratsaldeko 6. Hori da. Ba, bertzealdetik Real Unionek ere etxean jokatuko du oraingoan eta hauek ere bihar ospatuko dute asteburuko jardunaldi. Arratsaldeko 7 izanen da Txuribeltzen eta Bilbao Athletic taldeen arteko partidua. Nola aurre ikusten duzu gau, Jean-Pierre? Zaila. Entzuten duzu? Bai, entzun dut. Bueno, atxa, atxa. Eske egoera oso latza dago. Bai. Oso latza. Eta gaurko izen bertan ikusi dugu duenak, ikusi dugu, lasai. Bai, noski hori da. Sendo, baina gauzak argi eta garbi esan ditu. Bai. Eta behar dela lasaitasun puntu bat, eta urduritasun hori ere hor dagoela, hori aipatu du. Bai. Astean zehar urduritasunarekin lan egin du taldeak, nola ez? Porrota gorra izan zen horrainokoa eta gero ba, inguruan diren aferak ba, ez dira makalak nahi dut esan horre epaileen lanak ere bere eragina dute berriz ere mamuak ikusi behar ditugu nola ez ditugu mamuak ikusiko bai. Berriz ere Kataluniako epailea badugu bai. Joan den Kataluniako epailea badugu bai, bueno. Hori dena esan, Kornella bertan dago, Salvadel bertan dago, gauza guztiak bere eragina izaten dute. Eta nahi eta ez, buruari zu kastean zehar ematen duzu. Bai. Eta hori harri eta garri. Zer esan atitiri buruz? Zer esan? Jokalari, bai, hor, zuloan direla eta bai, jetxikore direla, bai, hori ere bai. Baina, bere jokalariak oposaketak egingo dituzte lehen taldera bai, igotzeko. Bai, noski. Hori harri eta garbi dago. Eta ez bani badira, bigarren taldeko jokalariak, Baskoniako jokalariak hor prez dira. Baitare. Bere ligaxka amaitzen dute, orain, eta jokatuko dute, uste du, lau ziren joan den astean. Eta abiadurako jokalaria dira, formatuak, tekniko aldetik, taktiko kiondo prestatuak. Eta atletiko jokalariak ba, bere kalitatea erakutsi izan dute. Oain dula, bi, hiru, lau urte hemen Nico Williams eta Zarraga, San Bartolome, Benzedor, Agirre Zabala, denoiek bertan ikusi ditugu talde honetan, orduan, bat talde horrek bere kalitatea du. Zuloan dagoela, azken postuan dagoela, bai egia da hori, baina bihar ez du oparirik egingo berdegunean, estadion galean ez du oparirik egingo talde handi bada. Eta formakuntzako talde bat, baina alata guztiz ere, ba ikusiko du bihar eta Real Union, ba urduritasun hori kudeatu beharko du alde batetik, lasaitasun puntu hori eduki, sendotu erdigunean hain zuzen ere eta atzelariek lasaitasunean ere jokatzeko moduan ba ateratu beharko dute estadion galera, ez azken boladan bezala, Lorroinen hartutako gola ere kezkagarria da. nola gertatzen zen, eta krudela, krudelkeria izan zen ere. Eta, bueno, espero dugu, ba, bihar beste kontu bat izatea. Berrez ere, aipatu behar da, ba, ekitaldiak egongo direla, bai, bihar bertan San Juanen parantzan, ba, zaleentzat, eta animatzeko, eta estadion galera bertaratzeko, hori dena dela eta, zazpiretan hasiko da norgehiagoka. Ni, ba, ezagutzen dut jendea, hartalikutik zuzenean joango dela, galera. Bai. Baina hori ez da erraza. Bai, bai. Ez da erraza, baina, ba, bueno, bi itzordu horiek horrela jarri dituzte telebistak, beraien agintariek hain zuzen ere, eta horrela da. Eta bertan Andoni Meririkin egon gera, Andoni Meri, arduradunarekin, eta futbol zelaia, ba, baldintza hon batzuetan zen. Bai. Iduzkitsua, atxalderako euria bai. Aipatu dute, bihar ikusiko dugu. Hori da, bihar goizean, baina arratsaldean ja ateri eta... Ba, bueno, bai. Ateri, ba, bustiko du. Alare, hori da. Bustiko du putiatzelaia, eta, bueno, ikusiko dut baldintza honetan izango dela jokatzeko futbolea. Eta horrela dugu afera. Eta bai. 17. postuetan dago sailkapenean. Hori da. Eta gauzak dien bezala hartu beharko ditugu. Bai. Gero, arduradunek, erabakiak eta bestenatkoak hartu beharko dituzte. Azken finean, beraiek dituzte gauza asko jokoan. Bai, ta azkenean, talde baten enpresa da. Azkenean, hori nahi genuen garai batian, Ez du nahi esan raunen bakarrikan, bai, baina baizik eta orokorrean, ez? Ba, enpresa horiek mentira, eta bat, hemen dugu, azkenean hartu beharko dituzte, beraik uste dituzten erabakiak eta espero dugu funtsezkoak izatea eta hau bakudeatzea ahal duten bezala. Oria. Ez dago besterik. Bai. Ez dago besterik. Eta jatzu jakin dut datua. Plataformak, telebistak, bai. 28.000 abonatu ditu. Bai. 40 talde direla eta ba, oso gutxi da. Bai, egia da. Oso gutxi da. Oso gutxi da. Bai. Eta kezka handia direla eta aipatu behar da alde horretatik eta ez dago la kopuru desenterik eta arazoak direla eta bi multzo hauek ba, sailkapenean ikusten dugu. Ze talde diren beherean, ze talde igotzeko moduan Eldense, Castellón, Murtzia, baino diru aldetik, ba, arazo galantak. Eta talde gehienek hiru entrenatzaile izan dituzte aurten, hori ez da normala. Hau da, masina, dena iresten duena, dirua, bai. Jokalariak, sailkapenak, urduritasun hainitz ikusi dugu aurten leku askotan eta kezkagarria. Eta egoera latza. Eta ikusiko du, nola amaitzen den denboraldia Erreluren entzat biharko norgehiagoka gainitzen balin badute, oraindik itxarpena izango dugu, tarragonara joateko, eta nastikaren aurka lantxukun bat egiteko, baina ikusiko du bai. Ikusiko du alde horretatik. Hori da. Ba, hori da, gaur goitzean Iñaki Goikoetxearekin izan gara baitaren, eta berak, ba, honako hau erran dugu, biharko neurketaren inguruan. Bueno, ez da erreza ez, jakitea nola izango den. Bai, gure egoeragatik eta beraien egoeragatik. Beraiek orain dugu, bueno, maila mantentzeko aukera txiki badute, eta nik uste horren bila joango dilera. Gainera, filial bat izan da jokalari gazteak eta ba, bueno, ez dut uste utziko direla, ez partidua aurrera joan da eta nik uste ba, beraiek ondo konpetitzen ari dira ikusi dugun partiduetan. Sorte ona ez dute izan, baina talde sendoa, talde gogorra, oso azkarra eta orduan ba, bueno, esan detena, ba, gure lan egin behar dugu, baina bihar bai edo bai irabazteko dela. Nik uste dut lasaitasuna edukitzea, ez? Momentua ez da erreza, ez guretzat ez beraientzat, da nik uste lasaien dagoen ekipoa eta konfiantza gehien duen taldea, ba bueno, aurrera aterako duela partida. Ondo, egia da astelenean ba, igandeko golpea oso gorra izan zela, da astelenean ba bueno, guztiok, ez? Burua ez gen neukala entrenatzeko, baina nik uste azte arteko atxeenarekin aurrera, azte azkenetik aurrera ondo egin dugula lan, jokalariak ikusten dituz, ba, bueno, urduri, baina gogoz, ez, partida iristeko, eta, bueno, konfiantza puntu horrekin ikusten diet, eta ea bihar ala izaten den. Ba, hori da, konfiantzarekin eta lasaitasunez, aurre egin beharko diote biharko neurketari, txuribeltzek, eta, bueno, ba, oroitu bihar izanen dela, arratsaldeko 7:00 galen, Real Union eta Bilbao Athleticen arteko neurketa. Bertzalde eskuaxean, Lurralai klubak Alicia Etxoperenaren omenezko Open Nazional antolatu du asteburu honetan zehazki. Gaur hasiko da lehen ronda, arratsaldeko 7:00 Artalekun. Larumatean berriz, hau da bihar, final laurdenak eta final erdiak jokatuko dira goizez eta arratsaldez finalak. 3.000 euroko saria eramanen du, irabazleak eta Espainiako Federazioko babesa jaso duenez ere, estatuko rankinean dauden jokalari onenak lehiatuko dira bi egun hauetan. Atzo Gorka Arretxerekin, klubeko ordezkariarekin izan ginen, eta berak honako hau, errantzigun txapelketaren inguruan. Lehen neugaldiz, Euskadi mailan, txapelketa nazional bat antolatukoa eta emakumezkoa izangoa gainera. Eta ba, 18 jokalari espero ditugu, ba, goi mailako jokalariak, ba, Galiziatik, Kataluniatik, Andaluziatik, Madrietik, bueno, toki askotatik etorritakoak, Euskadik eta Nafarrotik ere bai. Eta gainera ba, eskertzen dugu asko ba, kasu honetan Espainiako Federazioak eman dion garrantzia txapelketa omenaldi honi, bai? Alicia Etxoperena Irungo jokalari ohiari emango diogun omenaldi txikitxo bat izango da hau. Gure 10. urte urrenarekin batera ingo duen ekitaldi bat izango da eta bueno, horren arrazoiagatik ba eskuaxa Irunen inoiz baino bizirik edo biziagoa nahi dugula aldarrikatu nahi dugu honekin. Formatua, bueno, eliminatoria izango da, baina postu guztia jokatuko dira, orduan nahiz eta galdua beraiek postu guztia jokatuko dituzte, ba, puntuak eta dirua jokoan dagoelako. Ordutegiak ostiralean hasiko dira, lehenengo prebiak, 6:00 aurrea, Artaliko kiroldegian, lehenengo ronda ere jokatuko da, zazpitardiak aldera, eta gero txapeketaren mamia ba, larun bate goiz eta arratsaldean zehar emango da. Ba, goizean partiduak hasiko dira ba, final laurdenak, final erdiak eta arratsaldean ba, finalak. Bai, hau Espainiako rankinako jokalari honenak etorriko dira noski, esan bezala, eta lehenengo bi postuetan dauden jokalariak ba, oaintxe bertan Europako bueno, zirkuitoa jokatzen ari dira, ba, hor diru desiente daudelako eta gainera jokuan daukatelako mundialarako sarrera, txartela, eta haiek ba, ez dira egongo, baino bai bigarren rankinetik edo bigarren postutik berako bueno, kabeza de serie guztiak egongo dira. Esan bezala, ba, adibidez, ba, Sofia Mateos, katalana, Ona Blasco baita ere katalana, eta bueno, esan daiteke baita ere, azpimarratu daiteke, txapelketa honen jokalarien adina gaztea dela. 20 urtetatik berako jokalari asko dago eta maila izugarri irakusten nahi dira. 10. urte urrenarekin bat egin deguna da, ba, gure bilakaeran baita ere aldarrikatu emakumeen eskuaxa eta kirola, nola ez, eta ba, horretarako ba, aukera onenak hagu, ze bertan izan dugun eskuaz emakume onenetariko bat daukagu gure artean, eta horren bitartez ba, irudikatu, ba, eskuaxa izan dela, Irunen aintzindari, eta emakumezkoetan batez ere, Alicia Etxoperenarekin, bere garaian, ba, 80ko hamarkadetan, ba, Espainian ba, lehenengo postu izan omen zuela rankinean eta baita ere ba, hainbat eta hainbat txapelketa irabaziak. Ba, hori da, oroitu, Alize Etxoperenaren omenezko txapelketa hau gaur hasiko dela, arratsaldeko 7etan Artalekun, eta bihar izanen duela final handia, arratsalde aldera ere bai. Beraz, ba, animatu eta ikusi, uste dut hor Artalekuko behaldean, sari banaketa izanen dela gero gau aldera, bai. Baina pantalla bat jarriko dute, oixe. Eta, zuzenean partidak ikusteko aukera egonen da. Streamen bidez eskainiko dituzten horrego egokak bai. Teledeporte bidez, eta alde horretak kanal hori, bai. Eszenatoki berezi bat jarriko dute Luis Mariano, bai. Eta esan dako inguruan bertan pantalla bat. Eta bai, pantalla horretatik jarretzen alda, kirolau, kirol indartsua, bizia, oso kirol bizia da, oso kirol bizia. Azken boladan padelak bere lekua hartu du pikin bat, baina oraindik bere eragina duena, eta nik uste dut ondo garatzen balin badute, eta garatzen balin badat, sustatzen balin baduten onartean, oraindik ere bere lekua izango duela. Bai, no, eta eskualdean ere bai. Eta uste dut alde horretatik bere garrantzia duela, eta geure babesa eman man behar dugula, eta sustengua. Eta nik uste dut hor, antolatzaileen aldetik, beste ekitaldi arraskatatua izango dela, eta arrakasta hori garai batean izan zuen, adibidez, Alizia Txoperenaren bidez, bere senarraren bidez ere bai, eta orain beste arduradunen bidez izango duela ere, eta ausarta da, horrelako txapelketa bat antolatzea zuzen ere, eta nik espero dut, bihar, eta asteburu honetan, bere arrakasta handia izatea. Bai, hori da. Igande honetan ere, apirilaren 23an, Bidaso Atletiko taldeak antolatutako 8 kilometroko lasterketa ospatuko da Irunen. Adur Amilibiarekin izan gara, eta berak eman dizkigu probaren xehetasun gehiago. Igandeko lasterketa, oso pozik. 5 kilometroko lasterketarako 224 lagun izen eman dute, espero genuen baino pixkat gehiago, eta gaur ere 8 arte izena eman leike lasterketa egiteko. Orduan, egia esan pozik, gainera federatuen inskrizioetan ere zenbakia ere altua da, orduan espero dugu lasterketa polita bat ikustea. Gero ere, popularretan izen emate asko daude ere bai, orduan, bigarren edo lehenengo lasterketa horretan lagun dexente egongo dira ere. Gero azkeneko bi egun hauetan mila solidarioan ere jendeak izena eman du, orduan, pozik gaude, eta batez ere eguraldia guzkitzu izango dugu, edo behintzat eurikan ez, edo behintzat eguardia arte eurikan ez behingo, orduan, erakustaldiak ondo ikusteko ere bikain. Orduan gutxi gora bera dena prest daukagu, eta espero dugu bai gandean jendeara gerturatzea eta goizetaz disfrutatzea. Ba, hori da, orduzue bertze itzordu bat, igande honetan izanen dela, 8 kilometroko lasterketa, eta oraindik ere izan emateko aukera dago, beraz, animatu, hemendik jendeari parte hartzera, edota, korrikalariak animatzera, eta ikuskizun hori ikustera. hasieran aipatu dugu eta bueno, ba Aimar Etxeberria txirrindulariak istripu bat eduki zuen pasaden larun batean entrenatzen ari zela eta 8 ordu eman zituen konorterik gabe kontrolpean eduki zuten larrialdietan egun osoan zehar eta kolpeak soilik baditu ere azken asteko osoko memoria galdu egin du. Beraz, ba kolpe gogorra hartu zuen irundarrak. Orain etxean dago errekuperatzen eta lasai, baina dagoeneko datozen itzorduetaran begira jarri da. Atzo berarekin izan zinen zu, Jean-Pierre? Bai, bai, bai, berarekin egon nintzen, eta bidasoa itzulia bertan bera, noski baietz, bai. Baina giroa buruan du. Hori da. Eta taldeak bai. Ere bai, bai, Olokomet bai, bai. Taldeak buruan du hori. Aipatu zuen, ba, Teidera edo Sierra Nevadara edo bilekura joateko asmoa duela, prestakuntza ba, erekin jarraitzeko, noski bai. Baietz. Baina, lehen biziko gauza aipatu zuena bere goerari buruz, istripu potoroa izan bai, zuen. Bai. Eta, ba, gelditu da, ukituta. Bai, noskin, kontu, bai, normal. Biribilgurnetan, eta, bueno, aipatzen zuen bizirik nago. Hori da, hori da. Berak aipatzen zuen, bai, bizirik larria, nago. Bai, askoz ez larriagoa izan zitekeen, eta, bueno, ba, zorionez ez zaio ezer larririk ikertatu. Ez urrik ez du puskatu, ez du kolpe handirik izan buruan, ba, konortea galdu egin zuen, bai, bai noski bai, baina, bueno, esnatu zen, bai. Eta hortik aurrera, ba, bai, minduta dago, eh? Bai, noski, dudarik gabe. Minduta dago, atzo bertan ere medikuekin egon zan, eta bai. Minduta dago, eta, bueno, prozedura behar du, ibilbide bat, errekuperatzeko, eta alde horretatik, ba, ikustu bide honetatik dagoela bertan, bai. Eta, bueno, baino bizirik dago berak esaten zuen bai, bezala. Bai, bai. Eta, bueno. Gainera, pentsatzen dut egoera hauetan, gero ere, beldurra sentitzen duzula, Pentsatzen dut, esaten dute txirrindulariak beste mota batekoa direla, ez bai, da? Bai, bai, baino azkenean beldurra hor dago. Bai, beldurra bai. Askotan onurako da, eh? Esate dute, bai, eske beldurra txartorako da, ez. Ez beti. Ez beti, beldurra bai. Onurako izaten da. Normala da, olarrelako kolpea hartuta, bai. Biribilgun batean, eta, bueno, berak ondarribira aldea egin behar zuen, eta prestatzen ari zen, bai, entrenatzen ari zen. Da. Eta itzordua jarria zuen, eta ja, ondari beraino joan egin zen, da, bueltan, ba, ez beharra hori gertatu egin zen, baina, bueno, lasaitasunen, eta azkenean, Bidasoa itzulian, ba, parte hartu zuen, joan den urtean. Aurten ez, aurten oski, ez. Eta, bueno, burutik zaio basatuko, pentsatu. Bai. Eta, baino, alata guztiz ere, ba, bere iritzia eskatu genio, bai, alde batetik, eta gero, hausnarketa bat egiteko, edizio berezi bat izango da, bai. Eta datorren, astezkenean aurkeztuko da Hondarribian. Bai. Aldatu da hori ere. Mm-hmm. Eta hiru etapa izango direla eta Aimarrek ba adierazpena garbiak. Bai. Aipatu egin ditu alde horretatik, bere iritzi garbia eman du. Eta bigarren etapari buruz, ba, bueno, zalantzak, gutxienez, mainen gainean jartzen du, ba, etapa zaila bat izango bai, dela, eta arriskutsua. Hori da. Eta, bueno, aprotxatu genuen hori aipatzeko, baino bere helburu nagusia orain giroa izango da. Hori da, hori da. Giroa izango da. Bai. Orduan, alaitxu, irrifarrean, baino, kezkatuta ere, eta minduta orain dik. Bai, noski, hori da. Minduta. Ba, dituko dugu. Ondo, hemen zurekin txolaztea egotea ja niretzako oso momentu polit bat da. Azkenean larun bat goizean istripu bat izan nuen, oso larria goizean. 8 ordu konozimendu gabe gelitu nintzen. Naiz gogoratzen ezer lehengo asteko egin ditun gauzatik. Orduan hemen egotea ja niretzako oso importantea da. Bai, orain ez egun gustatzen hitz bat, lasaitasuna, baina bueno, azkenean da egin behar deguna, ondo rekuperatu erorketa honetik gero luzera ez gehiago problemarik izateko. Orduan, ondo sendatu, aldeen hoberenen entrenatu eta berrize objektibo batzuk markatu lortzen saiatzeko. Bai, urte hasieran kalendario hartu nuenean, giroari X bat egin nion, azkenean Giro Italia sub-23 mailan karrerari garrantzitsuena ditako bat da, orduan prestatzen denbora ematen badit, gustatuko litzaidake lasterketa hori lehiatzea. Bai, hori da, aurten aldaketa bat egongo da, lehenengo etapa niretzako hobe egongo da, ze ba, lehenengo 80 kilometroak oso lauak ziren eta pixka aspertua egiten zen txirrindularientzako. Bigarren etapa niretzako pixka peligroso izango da, ze ba, karretera oso zaharrak dira, ez dabil jende asko hortik, espero dugu ezer gertatzea, baina txirrindulari aurreko bat pintsatzen badu, bere bidasoko itzulia bukatuko zaio, ze ba, kotxeak ezingo dute txirrindulari aurreratu, orduan diferentzia markatuko dira. Hirugarren etapa beste urteetakoa da, oso motza kilometrotan, baina txirrindularitza oso gogorra egiten da, así que seguro polita izango dela urten ere bidasoko itzulia. Ba, hori da Imarre kontatuzuna istripuaren inguruan eta bueno, ba, hor bere urrengo itzorduak edo buruan dituen, ez, prestaketak eta itzorduak eta baita bidasoa itzuliaren inguruko hausnarketa hori, ez, bigarren etapa hori. Bueno, zalantzak sortzen dizkio. Eta zalantzak argite garbi, berari lantzak sortzen dizkio. Bai, eta alde batetik arrazoia du ere, ez? Ba, komplikatu izan daiteke, eta txirrindularientzat ere erabakigarria. Bai, eta datorren astezkenean, bai, aurkeztuko da Bidasoako itzulia. Itzuli, bueno, klasiko bat. Bai. Antxomendiak aipatzen zuen, joan urtean, laguntza jaso du. Bai. Laguntza jaso dut. Bai, berak ere zalantzak zituen, ja, aurten bai, antolatu alizan zuen. Bai, arazoak oso kompleksua izan zen. Eta aurten, bueno, laguntza badu, hiru etapa izango da, eta, bueno, hor ikusiko dugu. Datorren, astezkenean, eta bai, Hondarribian aurkezpena izango da, eta bertan egon gogera, eta xehetasun gehiago ostiralean izango dugu. Hori da. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Marinok Atiguoko bisitatuko du asteburu honetan, bihar, zehazki, arratsaldeko 7:30. Beti Gazteek berriz etxean jokatuko du, Mastegin, eta bertan Ostadar taldea jasoko du. Hauen arteko neurketa, igandean ospatuko da, arratsaldeko 6:30. Gizonezkoen orezko regional mailan ere, Lesakako Beti Gazteek Mastegin jokatuko du partidua oraingo honetan, hauek igandean jokatuko dute, emakumeek baino lehenago, arratsaldeko 4:00 eta 4:00 eta bertan ba Hernani taldea jasoko dute. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean, lehen multzoan Hondarribiak Usurbil jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 6:00, bigarren multzoan berriz Zumboa Eguzkik Oriora bidaiatu beharko du, bertako Orioko taldearen kontra lehiatzeko. Hauen arteko partidua bihar izanen da, arratsaldeko 4:00. Kopako txapelketan berriz Zumboa Eguzki Bek Martuteneren kontra jokatuko du oraingoan Donostian, igandean, arratsaldeko 4:00-4:00. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rokak iguera lor dezake matematikoki asteburu honetan galeko anexoan arituko dira irundarrak euskaldunaren kontra eta irabaziz gero eta bertsaldetik Unibertsitate Deustoko jartzunen kontra berdindu edo galduz gero maila zigotzeko aukera lor dezake Carlos Garciaren taldeak. Partidu erabakigarria beraz igandean jokatuko da arratsaldeko 4:00-4:30. Bi ordu beranduago igandean ere Hondarribiak Santo Tomas Lizoaren kontra partiduan jokatuko du Berion. Regional mailan berriz, igoera fasean Beobiak San Pedro Tarra B taldea jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 3:00. Marinok ere etxean jokatuko du Urnietaren kontra, bihar arratsaldeko 5:00. Eta azkenik Landetxak Baskonia B taldea bisitatuko du, igandean arratsaldeko 3:00. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Marcialek, Texas Lasartearra jasoko du San Jose Obreron, bihar arratsaldeko 5:00. Bigarren multzoan Dunboa Eguzki Kastigarragako Mundarro bisitatuko du bihar arratsaldeko 6:00-4:00. Eta azkenik hirugarren multzoan gure txokoak Mutrikura bidaiatu beharko du, Mutriku B taldearen kontra neurtzeko, bihar arratsaldeko 4:00. Azkenik juvenilen Euskaligan beti gaztek Antiguoko zeren kontra jokatuko du Berion bihar ere arratsaldeko 3:30. Eskubaloian berriz Ilkapondarribiak anaitasunaren kontrako derbia jokatuko du asteburu honetan Hondartzan arituko dira bi talde hauek igandean eguerdiko 12:00. Txingudi Eskubaloi taldean berriz Txingudi Goibarrek bihar jokatuko du asteburuko jardunaldia Lezon Muntxarperen kontra arratsaldeko 6:00. Txingudi Zubiaderrek berriz igandean izanen du partidua Ordizian bertako Ordizia taldearen kontra. Neurketa hau eguerdiko 1:00 ospatuko da. Nazional bi mailako Estendaia taldeak azkenik bihar ospatuko du asteburu honetako neurketa Irisarri taldearen kontra arratsaldeko 7:00. Saskibaloian eta Lagundarribiak Liceo Monjardin taldean bisitatuko du, zehazki igandean arratsaldeko 6:00. Erroibideek berriz Azpeitira bidaiatu beharko du bihar Dizdira Bitxitegia taldearen kontra lehiatzeko arratsaldeko 4:00. Errugbian, Zaizatxingudiko gizonen talde nagusiak asteburu honetan jokatuko du playoffeko joaneko partidua. Lehun neurketa hau, Playa Hondin jokatuko da eta bertan Atletico San Sebastian taldean jasoko dute arratsaldeko 8:00 aintzinera. Itzulerako partidua berriz, maiatzaren 6:00 jokatuko dute Mugakoek Hernaniko Landare, Zelaian. Waterpoloan Urgara klubeko emakumeen taldeak bi hitzordu izanen ditu larun bat honetan, biak azken portun, arratsaldeko 8:00 Lauro taldea jasoko dute eta 8:00 berriz Portugaleteren kontra arituko dira. Gizonezkoak aldiz arratsaldeko 6:30 eta azken portun ere Lauro taldearen kontra arituko dira. Eta azkenik Santiago Tarrakek ere zenbait hitzordu izanen ditu asteburu honetan, alde batetik Ur Lasaiakeko sailak esprinteko Espainiako kopa jokatuko du bihar eta etzi Berduzidon eta Ur Lasaiakeko arrobiak ere joku eskolarrak jokatuko ditu Zumaian bihar. Bertzaletik Urbiziakeko sailakoek joku eskolarrak jokatuko dituzte baitare Bergaran goizeko 10:00 aintzinera eta bertan Santiagotarrakeko 16 kirolarik parte hartuko dute. Eta azkenik Arraunean Aulki Mugikorrean txapelketa internazionala jokatuko dute igande honetan eta 18 kirolari ureratuko dituzu Santiagotarrak taldeak Frantzian izanen da txapelketa hau. Ez dakit ongi nola erraten den leku hau, lagundu beharko diazu. Zer. Kasobon? Kasobon, bai. Ados. Kasobon. Hori da. Kasobon. Hori da. Bueno, horrela ez. Azteleraz Kasobon, Kasobon frantsesez, euskaraz Kasobon esango dugu. Kasobon, hori da. Horrela da. Ba hori da, hor nun zalantza. Ba hori izanen dire, asteburu honetako gure kirolarien hitzorduak. Eta, betiko moduan, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan, Errealak Valentzia jasoko du biarretxean goizeko 11:00. Atletikek berriz gaur jokatuko du asteburuko jardunaldia Alama taldearen kontra arratsaldeko 8:30. Eta azkenik Osasunak lehen federazio mailan Taxoaren jokatuko du oraingoan eta bertan jasoko du Rayo Vallecano taldea. Hauen arteko neurketa igandean ospatuko da arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen lehen mailan berriz Errealak Rayo Vallecano jasoko du baita Errealearenan bihar arratsaldeko 6:30. Atletikek berriz Almerian bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 4:00 eta 4:00 eta Osasunak azkenik Betisen kontra jokatuko du Sadarren bihar ere eguerdiko 1:00. Bueno, ez dakit bertze hitzorduren bat gelditzen zaiguna aipatzeko edo Ba, ongo dira, eh? Noski baietz. Zor duan, pilota munduan dena beste natuan, edo esan geure eskualdean, bihar goizitek ja mugimendua dugu, Orida. Eta ja bere ala argitalekura gerturatu berreko du arratsaldean seiretan, eta aurretik ekitalde ugari ongo direla, bai Real Unioni buruz ere San Juanen Barantzan ekitaldi ugari antolatu dituzte arduradunek amabiteateko orduitara, eta gero beste natekoek eta saspiretan bilbo batek diren aurka jokatu beharko dutela, bai, eta eskuatzeko txapelketa ere bai, bai. Bena, bere garrantzia izango dela estenatzoki berezi hori antolatuta Luis Mareko inguruan, orduan dena batean horregongo da, bai, eta erreala, erreala seit erritan, orduan, horra jo bai ekaronan aurka. Bai, hori da. Eta iraola usurbildarra da, entrenatzaile hau, eta berriz ere ba, euskal entrenatzaileak puntian-puntian ditugu. Bai. Jose Luis Mendilibar. Beti esaten zuten Mendilibar, bai, talde kaskarrak, da, zulotik ateratzeko, bai, bai. Baina entrenatzaile bati, jokalariak, funtsezko bai. Jokalariak, ematen mara idazko zu, goi mailakoak, bera entrenatzaile horrek ere, ba, emaitzak eskuratzen bai, ditu. Noski bai. Baiez, bai. Jose Luis Mendilibar, kasu honetan. Hori da. Ba, demostratu Eibarreko entrenatzailea izaten ahaldela, emaitza bai. Oso honekin, eta baita Sevillarekin. Bai. San Paoli famatua, zuloan gelditu da. Bai. Eta baintxe bertan Manchester gainditu egin du, Jose Luis Mendilibar eta bere taldeak, eta bere maila erakusten. Eta euskal entrenatzaile gehiengoa bezala, Unai Emery, Inglaterran dugu, eta Arteta ere bai. Bai. Eta beste euskaldunak ere baitugu. Eta Jose Luis Mendilibar puntxan-puntxan, da Lopetegi bere garaian. Eta zer esan Imanol Aguaziri buruz, eta Balberde, eta bar, eta bar, bai. Eta bar. Bai. Euskal Herriko entrenatzea, eta guan, Xabi Alonso, bera? Leverkusenen bertan egongo da. Bai. Atzo, oiuak eta marrumak Mourinhoren alde, ba, guk, Xabi Alonso, Jose Luis Mendilibar, eta geure entrenatzaile guztieri, ba, txalotu behar. Bai, noski. Ba, Rekustu, goi maila horra, bai, bai. Erakutsi duela. Eta hor zeo koska. Bai, hori da. Eurea, eurea. Bai, bai, noski. Ba, hori da, ba, oraingoan bai, saioa agurtuko dugu, gaurko saioaren bukaerara iritsi baikara, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Xanpia? Zorregatik, asteburu borobila. Bai. Izan ezazu. Bai, bai, berdin. Bezakit bihar nola aturatuko zaren, baina, bueno. Bai, seguro elkarrikusiko dugula bai, bihar. Bai, eta baina hori, erran uniko bai. Kontu hori, aber nola antolatzen dugu, baina, bai. Ba, gizue ditzordua, seiretan, zazpiretan, hori seiretan telebistan, eta eskuasa, eta bestenetekoak. Bai, denetik dugu. Eta Santiago bai. Tarrake, badu, baditu bere itzorduak ere bai, eta, bai, bai, bai. Bueno, eta ondarrabia raun elkarteak, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat. Bai, bai, kirola. Betea dugu aste buruan. Betea dugu, bai. Bueno, bueno, aste buruan. Bai, hori da, berdin. Ba, honekin ere, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean. Izateagatik, ongi pasatu aste burua eta oroitu. Ba, gaur aipatu ditugun itzorduak. Astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.